Het NOS-journaal. Een vrouw die als kind werd geadopteerd uit Sri Lanka heeft bij haar rechtszaak tegen de Nederlandse staat, daar is ze in hoger beroep, gelijk gekregen. Bij haar adoptie in 1992 werden in Sri Lanka papieren vervalst. Eerder zei de rechter dat de zaak was verjaard. Nu zegt het Hof dat de staat en de adoptieorganisatie fout zaten. De Amerikaanse dollar en de euro waren aan het eind van de ochtend evenveel waard. Dat was voor het eerst sinds de komst van de euro in 2002. Nu staat de euro weer iets hoger. De dalende eurokoers betekent onder meer dat olie in Europa duurder wordt, omdat olie in dollars wordt afgerekend. De oppositie in Almere vindt het bedriegerij dat vier afgetreden wethouders terugkomen in het nieuwe college. De vier stapten op vanwege de tegenvallers bij de Floriade. Ze hebben wel een andere portefeuille gekregen. En een van de teamgenoten van gele truidrager Pogacar in de Tour de France moet naar huis vanwege een coronabesmetting. George Bennett is vanochtend positief getest. Eerder vandaag werd al bekend dat Luke Durbridge van Bike Exchange ook niet verder mag vanwege corona. ANWB verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd met een motorrijder en personenauto op de A10 bij de Koentunnel. Er is één tunnelbuis dicht richting Den Haag. Vanaf Landsmeer is de vertraging nu 10 minuten. Verder wordt er gewerkt in het noorden van het land aan de N46 bij Garsthuizen. In beide richtingen heb je daar ongeveer een kwartier tijdverlies. En verreweg de meeste vertraging nu op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek is het oponthoud 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daardoor zijn er op de A12 twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. 4 tot 8 miljoen dollar aan cash verstopt in onder andere een bankstel. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is ernstig in verlegenheid gebracht. Hij wordt beschuldigd van corruptie, terwijl hij aan de macht kwam als de man die Zuid-Afrika eindelijk van corruptie zou bevrijden. Intussen probeert de burgemeester van Boekarest zijn stadsgenoten aan het fietsen te krijgen. Maar we beginnen in Oekraïne. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Na het veroveren van de provincie Luhansk richten de Russen zich nu op de regio Donetsk. Daar zijn de steden Kramatorsk en Slavjansk aan de beurt. Deze week werd duidelijk dat 4 op de 5 bewoners het gebied inmiddels zijn ontvlucht uit vrees voor de Russische vernietigingsdrift. Onze verslaggever Michiel Driebergen ontmoette een paar van de mensen die wel achterbleven. Een reportage. Zoals het hier klinkt in Kramatorsk. De mensen haasten zich nu naar huis en ik ook. Naar mijn verblijfplek. De oven gaat open. Dan schuiven de broden naar binnen. Hotels zijn gesloten, dus ik ben te gast in een kerk. En daar wordt brood bereid. 30 minuten in de oven. Dan is het tijd om de broden eruit te halen. Het ruikt heerlijk. Vissenklep. Vers brood. Люди голодают. Сейчас нет возможности купить как бы хлебушка. Er zijn geen winkels meer die functioneren. Mensen kunnen geen brood kopen, al is het maar omdat ze geen geld hebben. Сколько хлеб будет? 300 minimum. Меньше 300 не делаю. Worden vandaag 300 broden gemaakt hier. Aan de rand van Kramatorsk en uitgedeeld onder de mensen die hier nog wonen. De mensen die het brood aannemen praten liever niet, merk ik. Хлеб получить, денег нет, хлеб купить, покушать и все остальное. Это нормально? Что нормально? Dat ik hier als een bedelaar brood moet halen, zegt deze man, die zijn werk bij de fabriek verloor. Вот каждый параметр со всего города. Но работы нет в городе. Zonder werk is er geen leven in de stad, zegt deze gepensioneerde man. Nou, deze mevrouw heeft ook brood gehaald en ze heeft een pleister om haar vinger. Wat gebeurde er? У нас два подъезда, мы пострадали, а потом еще идет. Ik stond in de gang en ik hoorde een enorme explosie en toen vloog het glas in het rond. Ze bevroor ter plekke. En bent u nu bang? Dat Божье, хоть и верующий, все равно могу пострадать. Ik heb naast mijn huis nog een eenkamerflatje, daar kan ik gelukkig wonen. Maar ik denk niet dat ik Kramatorsk zal ontvluchten. Dus ik kan gewond raken of omkomen. De mensen die achterblijven in Kramatorsk leven met de dag, dankzij het brood dat hen gegeven wordt. Zo ook in het nabijgelegen Slavjansk, waar het nog gevaarlijker is. En waar ze leven van het water dat hen gegeven wordt. Er is hier een soort buizenstelsel met wat slangen, verbonden aan een soort kleine generator met elektriciteit. En ik zie hier ook een pomp. Как вас зовут? Владимир. Владимир, ja, Michael. Het ziet ernaar uit dat u een grote familie heeft. 9 flessen zie ik, 9 petflessen. 3 people. Надо покушать, помыться. We moeten koken ermee, we moeten onszelf wassen, we moeten drinken en we moeten ons toilet schoonmaken. Ik kijk de situatie, Slavjan, сейчас. Ты сегодня был в городе? Нет? Я был. Слышал? Да. Heb je het gehoord, het schieten? De markt is hier geraakt. Горел рынок, что-то горело, там дыма было столько, что... Ik zie een hele grote rookwolk. Nou, ik heb inderdaad net op de persbureaus gelezen dat er één vrouw is omgekomen. Op een markt waar mensen hun, hun spullen kopen. Поскольку в Славянске сейчас нет воды, проблемы с водопоставлением. Dit is Pavel, een lokale slimmerik. Набирают питьевую воду. Die heeft deze grondwaterpomp aangelegd. De watervoorziening nabij de stad is namelijk kapot gebombardeerd. Если есть свет, на обычный насос подошли, понажали, и оно можно набирать воду. Het wordt hier flink geschoten. Is het niet gevaarlijk om hier te staan? Это запуски, но мы ж не знаем достоверно опасно или не опасно, поэтому что они стреляют куда попало. Dit is uitgaand vuren, zegt Pavel, maar ja, het is inderdaad gevaarlijk, want ze schieten lukraak terug. Denkt u erover om te vertrekken? Да, подумаем. Во-первых, не за что. Надо средства. Money. Tuurlijk, we denken daaraan, maar ik heb geen geld. Waar zou ik heen moeten? Круговые движения, да, в коленных суставах. Пошли вовнутрь. Тянемся, тянемся, тянемся. Ja, hier wordt de opwarming gedaan. Хорошо, закончили. Eén been naar voren, één been naar achter. Левой, правой ножкой. En dan strekken. Тоже сделали по 8-10 прогибов. Ik zie 4 meiden, 4 jongens. Поменяли ногу. De ene helft heeft een groen pakje aan en de andere helft een geel pakje. Хорошо, закончили. За разминочку поблагодарили друг друга. Terug naar Kramatorsk. Daar zijn ook nog kinderen, zo blijkt. Ik tref trainer Maxime, die een partijtje voetbal organiseert met de jonge achterblijvers. Naast een weg waar militairen overheen razen. Weg van en naar het front. What is your name? Anastasia. How old are you? 15. 15 years old. And what is your name? Varya. Varya, сколько ты будет? 12, будет скоро. Bijna 12 jaar oud. Ja, jongens en meiden, hoe is het om hier te leven in Kramatorsk op dit moment? Зашибись. Нормально, жить можно. Без войны бы было лучше. Ja, het is cool, zegt Anastasia eerst. En dan zegt een van de jongens, ja, als er tenminste geen bommen vallen. En dan zegt een ander meisje van, nou, er is hier heel erg weinig te doen. En zegt Anastasia weer van, ja, het is hier eigenlijk heel erg saai. Только наш двор оживленный детьми. Слава Богу, что тут вы. Ja, rondom ons huis zijn gelukkig nog wat kinderen, maar in de stad is het verder heel erg weinig. Wie missen jullie nou het meest? У меня Маша. Стас. Стас. Маша. Виолетта. Виолетта. Оля. Кира, Марк. Zijn de kinderen die zij dus missen. Waar zijn ze allemaal? Германия. Duitsland, in Uzhgorod, in het westen van Oekraïne. Ну, Стас, он тут в Краматорске, но он в селе. In een dorp vlakbij Kramatorsk. Te ver weg voor mij om te bezoeken, zegt deze jongen. Denken jullie er zelf ook aan, of jullie ouders, om te vertrekken? Мы были в Польше. No. Краматорск – это хорошее. Сила. Kramatorsk is een sterke stad. Нам с тренером тут нормально. En de trainer is hartstikke goed. Ja, er is publiek en dat is één meneer die hier een sigaretje staat te roken. Вот младшая дочка, которую долго ждали. Саша. Потом вот Андрей в джинсах и черной футболке бегает. Ah, kijk, diegene die nu de bal heeft, dat is. Его дочка стоит на воротах. Een van mijn kinderen. En hier staat mijn dochter. Zat te grijnzen bij de doelpaal. Toen is hier, toen op de sportplaatsen, как других занимаются. Конечно, много уехали. Voorheen was het hier vol met kinderen en nu zijn er maar 8 over. Roboten nemen af. Die begon ja elektrisch voor specialisten. Deze vader Dimitri is elektricien. Soms heeft hij een klusje, maar inderdaad, er is verder helemaal geen werk. De fabrieken zijn dicht in Kramatorsk. Is het niet gevaarlijk voor de kinderen om hier te blijven? We zien al die verwoeste steden en de Russen naderen langzaam maar zeker. Ja, уже один раз убежал с одной войны, Горный Карабах. Больше я бегать не буду. Ja, zegt Dimitri, de schuilkelder is niet ver. Dus daar zal ik in schuilen. Ik ben al een keer gevlucht vanuit Nagorno-Karabakh naar hier. Nou ja, die oorlog in Azerbeidzjan en Armenië. En ik heb me toen voorgenomen om nooit meer te vluchten. Dat zal ik dus nu ook niet doen. Een bijdrage van Michiel Driebergen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa ligt onder vuur. Ramaphosa, verkozen met de belofte nu eindelijk de corruptie in het land aan te zullen pakken, wordt nu beschuldigd van corruptie. Ramaphosa zou miljoenen dollars hebben verstopt in banken en andere meubelstukken op een van zijn boerderijen. Evelien Groenink, onderzoeksredacteur, onder meer bij ZAM Magazine. Al jarenlang wonend in Zuid-Afrika, maar nu even hier. Welkom, Evelien. Dank je. Ja, toch maar beginnend bij die miljoenen dollars die Ramaphosa zou hebben verstopt. Het gaat om een zaak uit 2020, die begin juni van dit jaar is opgerakeld. Waar wordt Ramaphosa precies van beschuldigd? Dat is niet geheel duidelijk. Je mag volgens de wet niet zoveel contant geld in huis hebben. En al helemaal niet in buitenlands geld, dus Amerikaanse dollars. En er is nog steeds geen duidelijke uitleg van gekomen. Hij zegt dat hij het verdiend heeft met zijn veehouderij. Want hij verkoopt hele speciale, goede klasse buffel. En daar krijg je dan heel erg veel geld voor. En dat zou dan in contant geld gaan. Maar hij heeft niet uitgelegd waarom je dat dan in een sofa moet bewaren. Het is een zeer loesje zaak. En dan is er nog een probleem ook met de aangifte van die diefstal. Want dat geld zou zijn gestolen toen in 2020. Ja, en toen heeft hij dat ofwel of niet aan de politie meegedeeld. Daar lopen de berichten over uiteen. Je krijgt er niet goed hoogte van. En wat heel interessant is dat de dieven nu, een van de dieven heeft nu verklaard dat hij weggekomen is met het land verlaten heeft na deze overval met behulp van een loesje zakenvriendje van de voormalige president, Jacob Zuma. Die was de allercorruptste. En, begreep ik, deze daders die zouden ook wellicht in het geheim zijn opgesloten en vervolgens omgerekend in euro's bijna een ton aan zwijggeld hebben gekregen. Ja. Zo gaan de berichten. Ja, dat zijn allemaal nog steeds berichten. Er is nog steeds niks bevestigd, maar ik zou er ook niet van staan te kijken als dat zo was. Interessant is ook de vraag hier, waar komen deze aantijgingen ineens vandaan? Mm-hmm. Want het gaat dus allemaal over een diefstal die zou hebben gespeeld in 2020. Ja, nou daar, dat weten we wel. Dat is namelijk van Arthur Fraser en dat is de spionnenbaas van de voormalige president Jacob Zuma. Die zelf echt tonnen boter op zijn hoofd heeft, al bijna net zoveel als Zuma zelf. Want hij is een van de mannen die de voormalige president Zuma geholpen heeft bij het verstevigen van zijn machtspositie in de gehele overheid. En dat verstevigen van die machtspositie leidde bijna overal tot enorme roof. Roof uit staatsinstanties en dus de overheidsgeld. Dus die Fraser, die is een ontzettende bondgenoot van de voormalige president en die heeft dus dit moment uitgekozen om informatie waar hij de beschikking over had toen hij nog spionnenbaas was te bewaren voor een goed moment. En dat is dus nu. Ja, want hij heeft de politie in Johannesburg dus een beëdigde verklaring gegeven en een USB-stick waarop allerlei materiaal zou staan deze kwestie. Ja. Zuma, komen we zo toch even bij Ramaphosa blijvend. Wat betekent deze beschuldiging voor hem mogelijk? Hangt hem nou een juridisch onderzoek boven het hoofd? Ja. Dat gaat allemaal gebeuren, hopen we. Kijk, het justitiesysteem in Zuid-Afrika is ook tamelijk dysfunctioneel. En de politie ook. En eigenlijk wordt nooit iets afgemaakt. Er zijn heel weinig juridische zaken, zeker corruptiezaken, die gewoon een begin hebben en een midden en een eind, en dat er dan een veroordeling volgt of vrijspraak. Dat komt bijna niet voor. Zuma is een zaak zelf van de voormalige president. Dat loopt ook al jaren en daar komt ook maar geen eind aan. Laten we die er even bij nemen. Want aanhangers van Ramaphosa zeggen dus, ja, die beschuldigingen aan zijn adres komen uit het kamp van de voormalig president Zuma, voorganger van Ramaphosa. Hij werd in 2018 op last van zijn eigen partij, het ANC, ontslagen vanwege corruptieschandalen. Uh-huh. Wordt daar ook voor vervolgd. Uh-huh. Hoe staat het met die zaak? Je zegt het sleept en het sleept maar. Ja, Zuma is heel goed in het gebruiken van alle mogelijke maasjes in de wet. Dan is hij weer ziek en dan kon hij op dat moment weer niet. En dan had de tegenpartij weer een fout gemaakt en moest het weer helemaal over. Nou, dat gaat steeds zo door. Maar nou is er in die zaak ook weer een bijzondere wending deze maand geweest. Vorige maand, begin juni. Twee beroemde zakenmannen, de gebroeders Gupta, die samenwerkten met Zuma, zijn eerder deze maand opgepakt in Dubai. Die zullen zich, nadat ze in 2018, toen Zuma aan de macht kwam, het land uitvluchten, dus nu toch voor de Zuid-Afrikaanse rechter moeten verantwoorden, ja, lijkt het. Maar ze zijn nog niet in Zuid-Afrika en die zaak loopt nog niet. Dus in Zuid-Afrika is men er inmiddels aan gewend dat je wel hoopt dat dingen gaan gebeuren, maar dat dan of niet gebeurt of heel erg lang duurt. De Gupta's waren de zaakwaarnemers van Zuma. Die hebben steeds eigenlijk al het geld uit de overheidskas voor hun eigen bedrijfjes kunnen krijgen als zij Zuma daar maar een percentage van gaven. En eigenlijk, ik kom alweer op wat ik straks wil gaan zeggen, dat gebeurt in andere Afrikaanse landen heel veel. Strijk en Zet zijn er dan hele slimme zakenlieden, vaak internationale zakenlieden, die dan zo'n lokale president of machthebber of elite daar vriendjes mee worden en dan zeggen, geef mij al die contracten, het is niet je eigen geld, het is geld van je land, van de overheid. Dan ga ik wel zorgen dat het goed komt en dan ga ik jou daar 20% van geven of 10%. En in Malawi is er nu zo'n zaak. In Mozambique hebben ze zulke zaken gehad. Eigenlijk hetzelfde. In Zuid-Afrika is hoe dan ook nog een hele grote kwestie ligt daar rondom Zuma. Mm-hmm. De jaren dat hij president was. Ramaphosa, moet ik zeggen, zijn opvolger, nu president, heeft altijd gezegd, ik ga in Zuid-Afrika die corruptie nu eindelijk aanpakken. Hij profileerde zich als Mr. Clean. Maar ook hij speelt een rol in dat onderzoek naar Zuma. Hè? Ja. Hij diende 4 jaar als vicepresident. Wat is zijn rol in dat tijdperk Zuma geweest? Ja, dan tijdens Zuma was hij vicepresident. Dus je hebt sowieso al te maken met iemand die gewoon niet helemaal clean kan zijn. Als je aan de macht bent in zo'n situatie. Ik geloof dat er net een rapport is van een juridische onderzoekscommissie, de Zondo-commissie. Die heeft dat ook heel mooi samengevat. Dat president Ramaphosa zegt wel dat hij van binnenuit zich grote zorgen maakt over de corruptie van Zuma. Maar hij kon geen voorbeelden geven van wat hij er dan aan deed. Dus als je eenmaal in zo'n situatie zit van een politieke partij, en één partij staat eigenlijk, er zijn wel oppositiepartijen, maar het ANC is tot nu toe echt de partij geweest. En dat is in heel veel andere Afrikaanse landen ook het geval. Dan heb je zo'n elite, die is de baas van de overheid. En als je daarin zit, dan moet je eigenlijk al noodgedwongen meedoen met al dat gedoe. Anders kom je daar niet. Ja, het onderzoek naar Zuma zegt dat Ramaphosa ook meer had kunnen weten, in ieder geval van deze misdragingen, en er wellicht ook meer tegen had moeten doen. Ja. Al met al, zijn campagne om de corruptie aan te pakken, wat is daarvan terechtgekomen tot nu toe? Niet veel. Kijk, het niveau van de openlijke roof zijn we voorbij. Ik geloof dat dat toch wel wat minder is geworden. Maar we zitten nu inderdaad in Zuid-Afrika ook op het niveau waar het systeem van het leveren van dienst aan de overheid, wat je dus met belastinggeld moet doen, dat werkt niet. Die systemen hebben in de meeste landen in Afrika ook, zijn daar nooit op ingericht geweest. Het was allemaal, het wordt grondstoffen moeten het land uit. We hebben een lokale elite die zorgt daarvoor en die wordt flink betaald voor deze diensten aan de kolonialen. Na de kolonialiteit zie je dat, en dat is in Zuid-Afrika een beetje anders, omdat je daar toch een grote groep witten had, waar het het systeem wel voor werkte. Maar tegelijkertijd moest daar het systeem ook veranderd worden, omdat je dan diensten moet leveren aan 10 keer zoveel mensen. Die systemen zijn nooit veranderd. Dus je zit in systemen die gericht zijn op onderdrukking, op het hebben van een hoop geld in de overheidskas en die aan een kleine, beperkte groep daarmee diensten verlenen. En daar heeft die corruptie mee te maken. Want je kunt natuurlijk op een hele hoop manieren corrupt zijn. Dat is niet van geef mij dat budget en dat is nu van mij. Nee, ik heb een vriendje en die gaat dan dit met de grondstoffen in de havens doen en het andere vriendje doet dat met een wegenproject en ik krijg daar de hele tijd percentages van. En op dat niveau van corruptie zitten we in Zuid-Afrika ook nog steeds. Maar goed, jij kent het land goed. Die grote corruptieschandalen onder Zuma. Daarnaast dus deze beschuldiging aan het adres van Ramaphosa, die dus nog onderzocht wordt. Ik zeg het er nog maar eens bij. Zie jij een uitweg hoe Zuid-Afrika zich uit die stroom van corruptieschandalen kan bevrijden? Om zo'n systeem te hervormen heb je helaas, daar zijn we nu achter, veel meer nodig dan goede wil. Zelfs als Ramaphosa echt 100% moreel en ethisch altijd het goede zou doen, zou het nog een ontzettende tour worden om zo'n overheid echt ten dienste te stellen van de burgers. Daar heb je echt vrachtwagenladingen, goede managers en beleidsstrategisten, als dat een woord is, bij nodig. En als je dan een president hebt die zelf ook een beetje sjoemelt hier en daar en het houdt bij speeches en beloftes, ja, dan kom je er niet. Deze affaire, de beschuldigingen, komen op een ongelukkig moment voor Ramaphosa. Later dit jaar volgt een groot congres van zijn partij, het ANC. Mm-hmm. Wat staat daar op het spel? Daar staat tamelijk veel op het spel, want die Zuma-factie zou wel eens terug kunnen komen. En dan is het inderdaad rampspoed. We zitten op dit moment al dicht bij de rampspoed, want de elektriciteit is al, het elektriciteitsbedrijf ligt op zijn knieën, transport, de bussen, de treinen. Nee, eigenlijk doet nog maar weinig het. In grote gedeelten van het land is geen water, geen schoon water, omdat ja, waterleidingen niet onderhouden zijn. Al dat geld is geroofd onder Zuma. Dus Ramaphosa doet althans niet. Doet het allemaal net iets beter dan dat. Maar als Zuma weer terugkomt, dan is het afgelopen. En de oppositie, want je zei net, die lukt het niet echt om hier een pak deuk in een pakje boter te slaan. Nee, er moet volgens mij eerst erkend worden dat het een enorme taak is. Het is niet een taak van we gaan nu naar iedereen kijken om op te letten dat die geen geld stelen. Er is veel en veel meer nodig. Evelien Groenink, heel hartelijk dank voor je komst en je verhaal vanuit Zuid-Afrika. Buitenland uitgelicht. Ja, in onze serie Uitgelicht on Tour koersen we vandaag naar Boekarest, waar de burgemeester een ambitieus plan heeft aangekondigd. Hij wil namelijk zijn inwoners verleiden om, jawel, vaker op de fiets te stappen. Goedemiddag, correspondent Frank Elbers. Wat is die burgervader daar in Boekarest van plan? Goedemiddag, Sophie. Nou, burgemeester Nico Jordan heeft het echt helemaal gehad met de verkeersopstoppingen in zijn stad. Na Moskou, Istanbul en Kiev is Boekarest namelijk de stad met het meeste verkeer in Europa. En volgens de TomTom verkeersindex zit bijna de helft van de inwoners van de hoofdstad onnodig in het autoverkeer, omgerekend maar liefst 200 uur per jaar. En zijn plan is nu dus om in het centrum 4 fietscorridors te laten bouwen, van noord naar zuid en van oost naar west. En het idee is dat meer mensen de auto laten staan en de fiets voor woon-werkverkeer, gaan gebruiken. Maar het is echt zeer de vraag of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Oh ja? Zitten de inwoners van Boekarest liever in de file dan op de fiets? Nou, het is een grote uitdaging om mensen überhaupt op de fiets te krijgen. Ze zijn erg sceptisch. Er is al vaker in fietspaden geïnvesteerd, maar die eerdere pogingen waren eigenlijk te opportunistisch. Ze zijn langs de grote boulevards fietspaden geschilderd, maar auto's rijden daar overheen of staan daar zelfs in grote getalen op geparkeerd. En als fietser moet je ook regelmatig obstakels op je pad omzeilen, soms zelfs bomen. Dus, en die paden die kunnen ook zomaar ophouden. Dus die fietscorridors die de burgemeester nu voorstelt lijken daarmee een goede oplossing, omdat die beter zijn afgeschermd van de weg en daarmee ook helpen om meer veiligheid te garanderen. Maar om echt meer mensen op de fiets te krijgen is er ook een cultuuromslag nodig. Oeh, ja, dat is altijd zo'n fijn begrip. Hoe zou je die cultuuromslag kunnen bewerkstelligen? Zijn daar al ideeën voor in Roemenië?